Astăzi suntem în capitolul 11 din Geneza. Capitolul intitulat Turnul Babel. Și o să vedem de ce, deși nu este numai despre acest lucru, dar este un punct culminant pentru vremea respectivă al istoriei umanității, unde în versetul 1 spune așa: tot pământul vorbea o singură limbă și folosea aceleași cuvinte. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. Acestea sunt cuvinte care peste veacuri au devenit un clișeu creștin chiar. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. Mulți le folosesc și nici măcar nu știu ce înseamnă, la ce se referă. De fapt, aceste cuvinte au fost scrise de călugărul Augustin Toma de Kempis. A trăit prin 1380-1471, apropo, ceva vreme de atunci, și l-a scris în cartea sa binecunoscută Imitația lui Hristos. Este a doua, considerată a doua carte cea mai citită din lume după Biblie. Se pare că fraza aceasta vine de la cuvintele originale în latină: homo proponit, se deus disponit. Ideea aceasta se regăsește și în proverbul care spune: omul face ce poate, dar Dumnezeu face ceea ce voiește. Probabil că Solomon a folosit mai multe cuvinte, a spus-o și mai bine și mai clar. El spune așa: multe sunt planurile în inima omului, dar hotărârea Domnului este cea care rămâne în picioare. Proverbe 19:21. Multe sunt planurile din inima omului, dar hotărârea Domnului, asta e care rămâne în picioare. Aceea rămâne în picioare. În capitolul de față, în capitolul final al seriei noastre, miniserii noastre, intitulată Începuturi, lucrurile de bază, lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut la început, lucrurile pe care oamenii le-au făcut la început și lecțiile, principiile de viață pe care le învățăm din aceste prime 11 capitole. În capitolul 11 avem trei lucruri principale pe care le observăm și din care putem să învățăm. În primul rând, Dumnezeu oprește o revoltă, o rebeliune, de fapt. În primele 9 versete citeam că pe pământ, practic, o singură limbă se vorbea, folosea aceeași cuvinte. Avem discutat numai la capitolul ăsta, miercuri seara. Venind dinspre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în țara Shinar, da, o țară despre care vorbeam că Nimrod a întemeiat-o, și sau vechiul Babilon, cu alte cuvinte, și s-au așezat acolo. Ei și-au spus unul altuia: haide să facem cărămizi și să le ardem bine. Ei foloseau cărămizi în loc de pietre și smoală în loc de mortar. Apoi au zis: haide să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la cer și să ne facem un nume, astfel nu vom fi împrăștiați pe tot pământul. Să nu fim împrăștiați pe tot pământul. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care oamenii îl construiau. Domnul a zis: ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă, iar acesta este doar începutul la ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Haidem, e una altă locație din Scriptură unde Dumnezeu vorbește la plural. Pentru că Dumnezeu e mai mult. Dumnezeu este Sfânta Treime, da? Spune: haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba. Ca la început când a spus: hai să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și spune: pentru ca ei să nu-și mai înțeleagă limba unul altuia. Astfel Domnul i-a împrăștiat de acolo pe tot pământul, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și apoi i-a împrăștiat pe tot pământul. Vedeți, în Geneza de la 1 la 11, capitolele 1 la 11, avem înregistrate patru mari evenimente. Avem de-o parte creația, căderea omului, potopul și apoi în acest ultim capitol vedem încercarea omului de a construi turnul Babel. Aceste capitole practic ne arată că acolo unde omenirea s-a răzvălit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a judecat păcatul și apoi, prin harul său, le-a dat un nou început. Lucrurile se va întâmpla și aici, o să vedem. Într-un mod diferit de ce am învățat, diferit față de potop, de exemplu. Dar aceeași principiu este. Dumnezeu în harul său, deși a pedepsit păcatul, le-a dat o șansă, încă o șansă, nu a început. Adam și Eva, de exemplu, au păcătuit, dar Dumnezeu i-a îmbrăcat. Da? În haine și le-a promis un răscumpărător. Cain l-a ucis pe Abel, dar Dumnezeu l-a trimis pe Set pentru a-i continua linia rămășiței ascultătoare de Dumnezeu. neamul lui Set, adică de credincioși, s-au împreunat cu neamul lui Cain până la urmă, cel de necredincioși, și vedem în capitolul 6 în Geneza că Dumnezeu a trebuit să curețe pământul printr-un potop. Dar Noe și familia sa au căzut, l-au căzut pe Dumnezeu pe cuvânt și au fost salvați. După potop, urmașii Noe au repopulat planeta, dar nu a trecut mult timp, așa cum vedem astăzi, și lucrurile au condus la una din cele mai arogante rebeliuni, răzvătiri, revolte, cum vreți să-l numiți, împotriva lui Dumnezeu. Și anume turnul Babel. În primul rând avem o rebeliune aici. În primele patru versete. Vedeți acolo, spuneți, haideți să ne construim o cetate, un turn cu vârful până la cer și să ne facem un nume. De ce? Sau pentru ce? Care e motivația? Vreau să nu fim împrăștiați pe tot pământul. Pare un lucru bun, nu? Să nu fim împrăștiați. Uitate, nu? Așa pare, nu? Benjamin Franklin spunea că rebeliunea împotriva tiranilor reprezintă supunere față de Dumnezeu. Dar oamenii din Babel tocmai împotriva lui Dumnezeu s-au răzvătit. Se pare că evenimentele acestea din capitolul 11 s-au întâmplat înainte de cele descrise în capitolul anterior, 10 pe care studiam data trecută. Când în Geneza 10 cu 25, dacă vă uitați pe partea cealaltă, sau depinde ce versiune aveți de Scriptură, se menționează în versetul 25 despre acea împărțire a pământului. Spuneam noi că referința aceea este la împărțirea pe care Dumnezeu a făcut-o aici, la turnul Babel. Schimbându-le și, de fapt, încurcându-le limbile. Da? O consecință a păcatului, rebeliunii de la Babel. Probabil că istorisirea a fost concepută în Geneza așa, în ordinea aceasta, pentru că ne conduce la descrierea de la sfârșitul capitolului 11, care este despre genealogia lui Sem. Sem, urmașul sau strămoșul lui Avram, iar Avram este fiind întemeietorul sau fondatorul națiunii Israel. Avem deci o descriere cum? Ce fel de descriere? Avem o descriere literară, nu una cronologică, cum se întâmplă de multe ori în Scriptură. Trebuie să observăm că în versetul 4, în partea 2, observăm dorința, motivația în construirea acestui oraș, respectiv turn, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. De ce rebeliune directă? Că asta a fost o rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu, dar de ce rebeliune? Pentru că vă aduceți aminte, Dumnezeu le spuse la oameni, ce să faceți? Împrăștiați-vă pe tot pământul, populați-l. Iar ei au vrut să nu facă acest lucru. Au încălcat porunca de a se împrăștia pe tot pământul, de a-l locui. Se pare că Nimrod, întemeietorul acestei și acestei locații, Șinarul, cu turnul Babel, de unde mai târziu, peste veacuri, a fost Babilonul, dar el, pe cum am văzut, a mai făcut și alte orașe, a fost bază pentru alte împărății, de exemplu împărăția Asirii, da? Nimrod îi vrea pe oameni lângă el, dar îi voia, așa cum vedeam, felul de om pe care Dumnezeu îl prezintă, Nimrod, un tiran, totul sub controlul lui. Turnul acesta construit la Babel este ceea ce se cunoaște sub numele de zigurat. Ziguratul este un edificiu specific Mesopotamiei, zonei în care ne aflăm aici, și este în formă de piramidă, dar în trepte, având pe ultima platformă un templu, de obicei. Și arheologii au descoperit mai multe edificii de acest gen, zidite în principal pentru scopuri religioase. Dorința, în general, a celor care construiau un astfel de edificiu era să nu se ajungă neapărat la cer sau să-l detroneze pe Dumnezeu, ci mai degrabă Dumnezeu să se coboare la ei, să-l dea un semn. Mă rog, e vorba despre zeul la care ei se închinau, să coboare la ei. Babel, numele acestei cetăți cu turnul ei, înseamnă poarta zeilor. Astfel, acest proiect a fost o declarație arogantă de război împotriva lui Dumnezeu. Motivația lor a fost mândria și teama. Mândria, pe de-o parte, să ne facem noi ce? Un turn, un nume, da? Și să nu mai fim împrăștiați. Teama aceasta de a nu avea putere și control. Și asta a dus la încălcarea, cum spuneam, poruncii lui Dumnezeu, de popularea întregului pământ. M-au observat că ei și-au dorit, spuneam, în versetul 4, un nume să-și facă. O cetate, un turn, un nume. Și aceasta reprezintă dorința lor după aprecierea altora, după, dacă vreți, invitația lor pentru ceilalți de a se alătura. Asta se dacă spune acolo că oamenii dinspre răsărit au început să vină, să strângă acolo. Avea Nimrod calitatea asta de a-i strânge pe oameni. Toate aceste lucruri, să știți, nu sunt altceva decât minciuna diavolului din grădina Eden. Și veți fi ca Dumnezeu, a spus. Veți fi ca Dumnezeu este aceeași idee de veți fi puternici. Veți fi cineva. Veți fi tari. Apropo, oamenii aceștia aveau câte avantaje. Vestul 6 spune, erau uniți. Dumnezeu chiar așa le observă. Observați la Dumnezeu. Erau uniți, adică un singur popor. Aveau aceeași limbă. Erau hotărâți, spune că nimic din ceea ce au pus nu e posibil să nu-și facă. Da? Aveau aceeași motivație, mândria și dorința de a avea un nume. Vezi că aplicație, un singur lucru le lipsa. Aprobarea lui Dumnezeu. Și trebuie să ne întrebăm, care sunt planurile noastre? Avem și noi turnuri pe care le confecționăm? Orice dorință tipul acesta de a ne ridica, de a ne face un nume, este același lucru, același principiu. De exemplu, cum este cariera ta la care muncești? Viitorul la care muncești? Viața ta, în momentul de față, poți să spui care are aprobarea lui Dumnezeu? Lev Tolstoi spunea frumos, am fost surprins să văd bine, de mai multe ori am fost surprins de Lev Tolstoi, ceea ce spune el în cugetările sale despre Dumnezeu și viața. Dumnezeu spunea așa, treapta cea mai de jos a vieții este viața trăită pentru poftele trupești. Pentru a face pe plac trupului. A doua treaptă este pentru aprobarea oamenilor. Pentru a le face pe plac oamenilor. A treia pentru răsplata lui Dumnezeu. Dar pentru a-i face pe plac Dumnezeului ce e în afara vieții tale. Există acolo undeva, da? Există Dumnezeu. Și a patra, mai presus de tot ce cunosc, este viața trăită pentru a-i face pe plac lui Dumnezeu din tine. Acela pe care îl ai personal, se referă el. Acela cu care umbli în fiecare zi. Frumos spus. Cu alte cuvinte putem să spunem așa, rețeta eșecului în viață este să ai totul, dar să nu ai aprobarea lui Dumnezeu. Să ai totul, adică poți să ai hotărâre, motivație, scop, talent, resurse materiale, oportunități, dar să n-ai aprobarea lui Dumnezeu. Ce ziceți? E bine să ne întrebăm, oare cum este viața mea în momentul de față? Are aprobarea lui Dumnezeu? Au fost oameni în istorie care au spus după mine potopul sau cine cu mine împotriva mea. Iisus a spus însă, cine nu este cu mine, ce face? Risipește. Adică, pur și simplu, își pierde viața. Este o lecție în motivația, este un exemplu negativ aici, motivația celor de la Babel. Rețeta eșecului este să ai toate lucrurile, să ai totul, dar să n-ai aprobarea lui Dumnezeu. Deci am văzut pe de-o parte rebeliunea. Da? Dumnezeu spunea că oprește o rebeliune. Și în primul rând am văzut ce este rebeliunea. Dar care a fost reacția lui Dumnezeu? Ați văzut în versetele 5 la 9 reacția lui Dumnezeu? Istoricul Charles Beard spunea că pe cine vor zeii să-l distrugă, mai întâi îl îmbată cu putere. Frumos spus. Se pare că ideea e mutată mai devreme decât acest istoric. Dar așa s-a întâmplat la Babel. Și în istorie se vede acest lucru. De exemplu, de la Babel la Belșațar, urmașul Nabucodonosor, cum este cunoscut în istorie, împăratul Babilonului, care a spus, eu sunt Dumnezeu, aduceți totul, închinați-vă mie, Daniel 5. De la Irod, din Fapte, capitolul 12, care a murit mâncat de viermi, pentru că nu l-a citit pe Dumnezeu, la Hitler, Dumnezeu și multe alte exemple de genul acesta, Dumnezeu ne arată că nu se merită să te răzvătești împotriva Dumnezeu. Și totuși o facem. Poate zici, dar nu sunt așa eu de rău. Dar ori de câte ori refuzi planul lui Dumnezeu pentru tine, este exact același lucru. Și poate nu o spui în mod vădit, dar faptul că nu vrei, știți cum facem noi câteodată, ca niște copii. Închidem ochii și zicem, nu e nimic în jurul meu, nu există altceva, dau înainte, până când merge. Foarte inteligent. Adică nu. Mândria merge înaintea distrugerii, spune Proverbe 16:18. Iar un duh arogant merge înaintea căderii. Mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogant merge înaintea căderii. Iisus a avertizat de asemenea că oricine se înalță pe sine, Matei 23:12, ce s-a întâmplat cu el? Va fi smerit. Și oricine se smerește va fi înălțat. E simplu. Matematica lui Dumnezeu este așa de simplă. Vrei să fii înălțat de Dumnezeu sau vrei să te înalți tu? Sau să îi lași pe oameni să te înalți? Dumnezeu în ceruri nu este niciodată șocat și nu este niciodată frică de ceea ce omul poate face pe pământ. Uitați-vă la Babel. Da? Dumnezeu nu a trebuit să investigheze, dar e foarte frumos că aici, din nou, limbajul este antropomorfic, ca să înțelegem noi oamenii, s-a coborât să vadă. Nu știa el. Decizia oamenilor la Babel a fost așa: hai să ne înălțăm un turn, o cetate, un nume să ne facem. Și a fost înâmbiată de decizia lui Dumnezeu, care a spus: hai să ne coborâm la ei. Da. Testul 7. În Psalmul 2:4 spune: cel ce tronează în cerul râde, stăpânul își bate joc de oameni, de ei. Vedeți, asemenea intervenției din grădina Edenului, în Geneza capitolul 3, judecata lui Dumnezeu nu s-a ocupat numai cu păcatele zăvârșite aici, ci și cu faptul de a opri răzvrătirea aceasta, dezvoltarea păcatelor. Unitatea oamenilor de la Babel a dat un sens fals de putere, de siguranță. Și dacă continuau așa, aveau să adâncească în rebeliunea lor, mai rău aveau să fie în rebeliunea față de Dumnezeu. Prin încurcarea limbilor și împrăștierea lor pe pământ, Dumnezeu și ce a făcut? Acea lucru le spunea, am făcut și cu Adam, și cu Eva, și cu Cain, le-a dat o șansă. Le-a scăpat viețile de la extinție. Și le-a venit ocazia de a se întoarce la el, deși i-a împrăștiat. Dumnezeu, apropo, ar fi putut să distrugă orașul acesta așa, de repede. Turnul pe cei care pe cei care construiau, totuși el i-a lăsat în viață. Alors, cuvântul Babel sună asemenea cuvântul ebraic Balal, care înseamnă confuzie. E foarte interesant. Și-a dat un nume care aveau să-l trăiască, cu alte cuvinte. Datorită judecății lui Dumnezeu aplicate aici, poarta zeilor a devenit poarta confuziei. Și oricât de mari ne putem crede noi oamenii, oricâte porți ne-am face și oricâte turnuri ne-am face, vom ajunge să fim poarta, turnul, numele confuziei. În loc să-și facă un nume mare, Dumnezeu le-a schimbat numele. Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu, spune în 1 Corinteni 14:33 Pavel, un Dumnezeu al dezordinii sau al confuziei. Dar El uneori folosește confuzia pentru a izmeri pe oameni. Am văzut de nenumărate ori oameni, de multe ori în viața mea, oameni foarte clar în ceea ce vreau să facă, în planurile lor, educați, puternici, influenți chiar. Și am văzut cum pur și simplu s-au bâlbâit, s-au împleticit. S-au împotmolit. Unii dintre ei nici nu mai văd astăzi. Dumnezeu ne dă șansă, să știți, chiar printr-o confuzie, că doar ne-o întrezi, o face ce a făcut Fiul Risipitor. Și a venit în fire, a spus, mă întorc acasă. Pe de altă parte, cuvântul semn, despre care o să vedem mai departe în partea a doua a capitolul acesta 11, înseamnă nume. Și într-adevăr, Sem avea să aibă un nume. Numele lui a început concret cu Avram, descendentul lui Sem, unde Dumnezeu i-a spus și se spune, dacă vă uitați în capitolul următor, 12:2, în partea a doua spune, și îți voi face un nume mare. Dumnezeu i-a spus lui Avram, îți voi face un nume mare. Vedeți, oamenii lumii se bazează propria lor putere, propria lor înțelepciune, dar faima lor nu va dura. Apropo, uitați-vă, cine știe în istorie numele celor care au lucrat la marele turn Babel? Știi cineva? Însă numele lui Avram este cunoscut peste tot pământul. Respectat de toți oamenii, și de evrei, și de musulmani, și de creștini. E o mare diferență între îmi voi face un nume mare și când spune Dumnezeu îți voi face un nume mare. Mare diferență. Maximă. În cartea Geneza sublineate, spuneam, 4 evenimente mari în primele 11 capitole. Dar de asemenea, Geneza vorbește despre 4 oameni mari, 4 nume mari. Dumnezeu le-a schimbat viața lor. De exemplu, Dumnezeu a schimbat chiar numele Avram. Avram se numea la început, da? Avram, cu siguranță. Și pe aia a schimbat în Avram. Și o să vedem ce anume a schimbat, ce înseamnă fiecare. Sarai a devenit Sara. Esau a devenit Edom. Iacob a devenit Israel. Le-a schimbat numele Dumnezeu și mai departe. Cel mai important este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi și din noi. Din noi și cu noi. Asta este concluzia practică. Cel mai important lucru în viață este ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu noi, din noi și cu noi. Din ceea ce suntem prin noi înșine, în ceea ce El poate și are în plan să facă cu noi. Gândiți-vă, care este cea mai bună decizie a vieții? De-aia spuneam, cel mai mare lucru în viață, cel mai prețios lucru este să știi ce vrea Dumnezeu cu tine. Să-L cunoști pe El și să trăiești pentru El. Despre asta era vorba în viața lui Enoch, nu? A umblat cu Dumnezeu de la un mic punct viața. Vedeți, care e reacția noastră? Vedeți, am văzut reacția lui Dumnezeu față de Babel, dar apropo față de Babel, care e reacția noastră? De atitudinea asta, motivația asta lor, răzvătire, mândrie, dorința de siguranță, de a-și face un nume. Vedeți, istoria asta nu este doar istorie antică, pentru că Babel și Babilonul reprezintă mult mai mult decât pur și simplu date în istorie, ci o provocare spirituală pentru fiecare credincioși astăzi. Deși în istorie vedem că Babilonul a ajuns un mare imperiu, da? În Scripturi și ce reprezintă Babilonul? Babilonul reprezintă mândria umană, corupția morală și disprețul față de Dumnezeu. Întotdeauna. Inclusiv Nabucodonosor, despre care vorbeam, Nabucodonosor, a fost atât de mândru. Deși Dumnezeu i-a dat puterea și prin Daniel și prin cei trei tineri care nu s-au închinat lui, i-a dat puterea. Și ce-a făcut el? Tot s-a mândrit. Și Dumnezeu l-a făcut să ajungă ca un animal pe câmp, să mănânce iarbă, să-i crească unghiile. L-a smerit. I-a dat o șansă și lui. Și s-a întors la Dumnezeu. Psihoterapeuta Naomi Rosenblatt spunea că fiecare generație își construiește propriul turn. Fiecare generație, foarte interesant a spus, fiecare generație își construiește propriul turn. Fie că e vorba de turnuri reale, ca de exemplu turnul Eiffel, Tribune Tower, World Trade Center, Trump Tower sau Sky Tower. Știți unde e Sky Tower? E la noi aici, în București. Sau megacorporații, întreaga lumea, că e vorba despre ele, ideea este aceeași, ne vom face un nume mare pe pământ. Ne face un nume mare pe pământ. Și copiii lui Dumnezeu nu pot fugi din lume, că Dumnezeu Iisus ne-a trimis unde? În lume trebuie să ne ferim să fim ca lumea. Nu ne trebuie să ne construim turnul arogante, ci trebuie să construim ce? Biserica lui Hristos. Nu un nume personal, să nu mă înțelegeți greșit, nu e vorba despre a-ți face un țel în viață, o meserie, o profesie. Nu despre asta e vorba. Dar lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Cu ce trebuie să ne ocupăm noi este să construim Biserica lui Hristos. Vezi, soluția omului pentru omenire adesea înseamnă ce? Turnuri înalte. Dar soluția lui Dumnezeu este Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Apropo, soluția științifică oferită azi omenirii, știți cum se numește? Tehnopolie. Abandonarea culturii în fața tehnologiei. Asta se pare că e soluția științifică. Dar din păcate nu e o soluție, ci o subjugare a omului. Tot mai mulți observă că tehnologia pur și simplu îl subjugă pe om. Oamenii sunt robi. Ei. Sclav tehnologiei și ofertele diferite ale ei în viața noastră. Nu mai putem face nimic fără tehnologie. Am văzut un filmuleț de curând foarte amuzant, dar e exact aceeași imagine. Cu cineva care avea, începând de la deschisul ușii, muzica în casă, apa din casă, căldura din casă, totul pornea tehnologic la vocea lui. Numai că în ziua când a fost la dentist, s-a terminat povestea. Nici în casă n-a mai intrat, deși ploua și bătea vântul. Că n-a mai putut spune open the door, că nu mai recunoștea. Înțelegea altceva de fapt, ceva de ridicatul muzicii și suna muzica în casă cât se poate tare, că aparatul, tehnologia înțelegea total altceva de sunetele pe care le scotea el. E trist. Dar soluția lui Dumnezeu în repararea ființei umane este Duhul Sfânt. Pe asta l-am pierdut. E păcat. Duhul Sfânt care produce nașterea din nou și repararea societății este Duhul Sfânt în biserica și prin biserica lui Hristos. Asta e repararea societății noastre. Repararea personală este Duhul Sfânt și repararea societății noastre Duhul Sfânt prin biserică. Oare de ce vrem să construim noi altceva? Fiecare avem tendința de a merge să ne facem numele nostru propriu, cunoștințele noastre, faima noastră, dar nu îl înălțăm pe Hristos. Și știți ce? Vom da socoteală înainte lui Hristos pentru asta. Pentru că făcând așa, nu facem decât să demonstrăm că ne este rușine de Iisus Hristos în lumea noastră. Și Iisus Hristos a spus, pe cel care este rușine de mine înaintea oamenilor, îmi va fi și mie de rușine de El înaintea lui Dumnezeu Tatăl și înaintea Sfinților Îngeri. Iată cum explică, apropo, dacă vreți, ne dezmulțim un pic deșterile, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14. cum îi spune Apostolul Pavel, soluția lui Dumnezeu pentru omenire. Spune așa, căci dragostea lui Hristos ce face? Ne constrânge, ne mișcă, nu te lasă comod, egoist. Întrucât suntem convinși că atunci când unul, adică Hristos a murit pentru toți, toți au murit. El a murit pentru toți, de ce? Pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, căci dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu mai cunoaștem așa, adică în felul lumii cum este? Biletul de scăpare din iad. Sau biletul sau modul de alinare a conștiinței noastre cumva. Nu ne simțim așa de prost. Nu. Asta e modul lumii de a cunoaște pe Hristos. Astfel, dacă este cineva în Hristos, ce este? Este o făptură nouă, o creație nouă. Cele vechi s-au dus, toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării, anume acela că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Ne mai ținând în seamă păcatele oamenilor și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Adică spun și la alții. Deci noi suntem ambasadori al Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ăsta este mesajul pe care noi trebuie să spunem oamenilor. Trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Observam zilele trecute discutând cu cineva lipsa de înțelegere a problemei reale. Lipsa de înțelegere a problemei reale. Noi avem o problemă, una reală și una bună. Noi suntem începtați cu Dumnezeu, suntem prăjmași cu Dumnezeu. Ne naștem așa. Trebuie să ne împăcăm cu El. Și singura cale a lui Dumnezeu, pe că tot Dumnezeu ne-a dat-o, este prin Iisus Hristos. Care a dat la momentul potrivit, perfect în istorie. Dar în care au crezut toți cei dinainte și credem și noi după El. Pentru că Dumnezeu lucrează în istorie. Dar înaintea Lui toate lucrurile sunt în prezent. Singura soluție este Iisus Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Să trăim ca asta de viață și să spunem și la alții. Al doilea lucru pe care spuneam, în afară de a opri această revoltă și cu lecțiile de învățate, da? De a nu ne face numele nostru, de a construi numele lui Dumnezeu pe pământ, biserica sa, da? De a nu ne înălța pe noi, de a nu cădea în plasa aroganței și soluțiile umane pentru problema noastră. Uitați-vă de la versetul 10 la 26 ce se mai întâmplă. Spune în versetul 10, acesta este genealogia lui Sem. Și spune așa, la vârsta de 100 de ani, la 2 ani după potop, lui Sem i s-a născut Arpacșad. După nașterea lui Arpacșad, Sem a mătrăit 500 de ani și s-a născut și alți copii, fii și fiice. Și continuă. Ca să salvăm timpul, practic, ne aduce aminte că Dumnezeu promisese ce? Încă din Geneza capitolul 3, după căderea omului în păcat, un răscumpărător, da? Care va învinge pe Satan și va aduce mântuirea. Profeția lui Noe am văzut că vorbea de asemenea despre faptul că Dumnezeu va binecuvânta lumea prin cine? Prin fiul său, Sem. Și astfel semiții aveau să fie strămoșii, practic, poporului evreu în care avea să vină Mesia. Geneza, apropo, ne oferă două genealogii a lui Sem. Am văzut în capitolul 10 anterior. Și acum, în capitolul 11, la versetul 10, la 26, avem altă genealogie, tot al lui Sem. Dar sunt diferite. Prima genealogie prezintă toți fiii lui Sem și 5 nepoți. Dar atenția merge pe Arpacșad și mai exact despre fiul său, Eber, care a avut 2 fii. Mă urmăriți? Trebuie să citiți pagina, să vă cu Biblia în mână. Peleg și Ioctan. Prima genealogie ne vorbea despre toți fiii lui Ioctan. A doua genealogie face același lucru, dar nu vorbește despre Ioctan, ci despre Peleg al lui Eber, strămoșul lui Avram. Linia lui Peleg și o duce până la Avram și astfel înțelegem că Dumnezeu a avut un plan cu seminția lui Sem până la Avram. Ambele genealogii au 10 generații și vedeți că sunt succinte. Spune și a mai avut fii și fiice. Imaginați-vă dacă ne-am fi apucat să scriem. E vorba de sute de ani acolo, da? Dar genealogia din capitolul 11 nu spune, nu are fraza apoi a murit. Nu, ci pur și simplu îl menționează pe om la nașterea primul său fiu. Și atât. Însă ce observăm este, dacă dăm jos până la în lista aceasta, vedem că lista începe cu Noe, care a trăit câți ani? 950 de ani și sfârșim cu Nahor, care a trăit 148 de ani. Mare diferență. Generațiile de după potop începeau să simtă consecințele păcatului în trupul lor. Apropo, aici este răspunsul la întrebarea, în aceste capitole, de ce oamenii la început au avut alt mod de dezvoltare? Cum s-au mulțit așa? Unii menționează, de exemplu, problema incestului. La început nu a fost problema aceasta. Și n-a fost niciun incest, apropo. Dar corpul uman nu era așa cum Dumnezeu mai târziu avea să le îngrădească. Se răspunde diferența, adică regulile cu privire la împreunare prin căsătorie. La câte neamuri să facă diferență acest lucru? De ce? Pentru că păcatul și-a făcut prezența în trupurile umane ale oamenilor. Lucru important despre această genealogie, pentru că aici vreau să ajung. Ce învățăm din ea? Învățăm că Dumnezeu ne arată credincioșia Lui de a veghea și de a avea grijă de oamenii Săi. Despre asta e vorba aici. Dumnezeu l-a luat pe semn urmașii Lui până la Avram și spune, eu am plămit aceste lucruri. Eu am urmărit aceste lucruri. Vedeți? Ceea ce pentru noi este o listă de nume, de fapt este un pod al lui Dumnezeu, de la Noe și până la Avram. Dar semn mai exact aici până la Avram. Dumnezeu a folosit pe toți acești oameni pentru a-și împlini planurile. În ciuda faptului că oamenii sunt așa de fragili, așa de multe ori neascultători de Dumnezeu. Dar podul a fost construit și a ținut și astfel planul Dumnezeu a continuat. Ce învățăm de aici personal? Că Dumnezeu vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi în planul Sale. Indiferent cât de fragil și de neascultători suntem. Dumnezeu vrea să ne folosească în planul Lui. Auzim noi însă, înțelegem noi asta. Știți ce am observat? Că foarte mulți oameni se blochează în însuși păcatul lor și nimicnicia lor. Nu vrea, n-are Dumnezeu ce face cu mine. Fratele meu, prietenul meu, n-a fost niciodată vorba despre tine. N-a fost niciodată vorba despre mine. Despre perfecțiune niciodată. Despre fapte în ce privește mântuirea niciodată. Și Dumnezeu prin harul Său de la început și până la sfârșit, asta e a doua lecție care învățăm aici, de la început și până la sfârșit a fost lucrat de harul lui Dumnezeu. Și o să mai spunem asta o dată, coborând în text. Învățam la trecută, deci ce să facem? Să nu renunțăm în umblarea noastră cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu va fi surprins când cădem în păcat. N-avem cum să se surprindem pe Dumnezeu, dar se va bucura de fiecare dată când prin pocăință și credință în promisiunile Sale ne vom întoarce la El. Întotdeauna. Nu-L dăm pe spate pe Dumnezeu, nu-L șocăm, dar se bucură în momentul când noi facem lucrul acela mic, dar totuși mare și esențial, hotărător. Ne pocăim și credem în ce spune El. Și în ultimul rând, Dumnezeu începe o națiune. Da? Dumnezeu protejează o linie și Dumnezeu din asta face o națiune. De la versetul 27 la 32, înapoi în textul nostru, în Geneza, observăm acest lucru. Acesta este genealogia lui Terah, care a fost tatăl lui Avram, Nahor și Haran. Trei frați erau. Haran a fost tatăl lui Lot. Ține minte lucrul ăsta. Ne mai întâlnim cu el mai departe. Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în țara în care s-a născut, în Ur, din Caldeia. Avram și Nahor și-au luat soții, numele soțiilor Avram era Sarai și numele soțiilor Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl Milcăi și al Iscăi, Sarai era stearpă și nu avea copii. Terah a luat pe fiul său Avram și pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum și pe Sarai, norusa și soția fiului său Avram, și a ieșit împreună din Ur, din Caldeia, ca să meargă în Canaan. Dar când au ajuns în Haran, s-au așezat acolo. Terah a mai trăit 205 ani și apoi a murit în Haran. Așa se termină capitolul 11. Ce învățăm de aici? Spuneam în Geneza 1:11 câte mari evenimente? 4, da? 4 mari evenimente. Creația, căderea, potopul, judecata lui Dumnezeu la Babel. Însă, de la Geneza 12 până la 50, până la sfârșit, avem 4 mari oameni. Avram, Isaac, Iosif și Iacov. Avram, Isaac, fiul Iosif și Iacov. Interesant este că, sau Iacov și Iosif, cum vreți să-l puneți, dar interesant este că în 5 persoane, în versetul 27, aici să citim, sunt 5 persoane subliniate. Până ajunge la oamenii ăștia, în practic, de la versetul 27 la 32, sunt subliniate 5 persoane. Avram și Sara, Terah, tatăl lui Avram, Nahor și Haran, frații lui Avram. Haran a murit, lăsat în urmă pe fiul său Lot. Nepotul, deci, lui Avram. A fost scopul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ia un om și soția sa pe Avram și nevasta sa să creeze din ei o națiune. Ca să binecuvânteze toate națiunile pământului. Cum așa se spune la începutul capitolului 12. Dar și ce este interesant? Spuneam înainte că de la început și până la sfârșit a fost lucrarea ce? Lucrarea Harului Dumnezeu. Păi a fost har că Dumnezeu l-a ales pe Avram și pe soția sa Sara. Nu? Așa a vrut el. Și când Dumnezeu i-a chemat pe Avram și Sara, ei aparțineau unei familii care se închinau la idoli. Știți la ce se închinau ăștia din Ur? La zeul Lună. Ștefan spune în capitolul 7 din Faptele Apostolilor că Dumnezeu slavei s-a arătat lui Avram și l-a chemat să meargă în Canaan. L-a chemat Dumnezeu să meargă în Canaan. Și probabil că Avram și Sara a împărtășit familiilor și a spus, uite, Dumnezeu ne cheamă în Canaan. Dar l-o observăm totuși, și urmăriți cu mine împreună, l-o observăm, am spus acolo că doar Nahor merge mai departe. Adică, de fapt, doar Nahor, nu, se hotărăște să nu meargă cu ei. Spune că Terah, tatăl lui Avram, l-a luat pe Avram și pe Lot și au mers către Canaan. De ce oare? Se pare că atunci când au auzit planul lui Dumnezeu, au vrut să meargă și ei. Numai că pe drum el s-a oprit. Terah, a fost bătrân și prea bătrân să mai înainteze, da? Terah s-a oprit. Însă Nahor, fratele lui Avram, spune că nu a plecat. Nahor și soția sa Milca, cu care ne întâlnim mai târziu în capitolul 22 din Geneza, foarte interesant, a rămas în urmă. Întrebarea, a crezut el în planul lui Dumnezeu că a descoperit lui Avram? Nahor a rămas în urmă. Terah s-a oprit. Planul lui Dumnezeu, așa cum o să vedem în capitolul 12, versetul 1, spune, i-a zis lui Avram, ești tu din familia ta, din țara ta și du-te în țara pe care ți-o vor arăta. Dar Lot, apropo, fiul fratelui Avram, Haran, a rămas ultimul cu Avram și Sara, dar până la urmă și s-a făcut el. Avea să se piardă pe drum. Lot avea să piardă pe drum. Ce a văzut el? A văzut locul ăsta păcătos, Sodoma și Gomora, că așa de bine arăta. Așa de bine era udat în câmpia acolo. Da? Ce învățăm de aici? În chemarea lui Dumnezeu, și trebuie să fim foarte atenți, în chemarea lui Dumnezeu față de noi, noi putem să fim fie ca Nahor, adică ce? Nu credem pe Dumnezeu planul lui. Rămânem în urmă. Stăm frumos în viața noastră normală și sigură pe care o avem. Eu cu serviciul meu aici și cu pensia mea pe care o iau. Și nu-i trebuie ce spune Dumnezeu. Ieși, du-te. Da? În chemarea lui Dumnezeu pentru noi putem să fim ca Terah. Plecăm la drum, dar pe drum ce facem? Ne oprim la un moment dat. De ce? Obosim, ne descurajăm, ne pierdem viziunea. Da? Sau putem să fim ca Lot. Pe drum pornim, dar ne fură peisajul. Pe Lot l-a furat Sodoma, rău de tot. Cu tot ce oferea ea. Ne fură peisajul, ne fură lumea cu a ei plăceri și oferte. Și de aceea Apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că lumea și poftele ei trec. Dar cel care face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Dăinuiește în veci. Deci astfel, învățăm că în chemarea lui Dumnezeu este așa de important să nu ne oprim pe drum. Dumnezeu ne dă exemple de oameni, da? Să nu rămânem în urmă, să nu ne oprim, să nu ne pierdem pe drum, da? Însă, apropo de Avram, și cu asta vreau să ne apropiem de sfârșit, interesant, un lucru remarcabil este că când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și pe Sara, bineînțeles, ei nu aveau copii. Interesant este că Avram, numele lui inițial, însemna tatăl înălțat. Avram. Dar el nu era tată deloc. E cam greu să tai o astfel de nume și să n-ai copii. Pe vremea respectivă era ca un blestem, apropo. Cine știe ce se întâmplă cu tine? Deci el și cu Sara erau cei mai nepotriviți candidați al lui Dumnezeu de a forma o națiune. Nu? Dar planurile lui Dumnezeu nu sunt planurile noastre și căile lui nu sunt căile noastre, spune Isaia 55:8. Și prin faptul că Dumnezeu i-a chemat pe ei stârpi, avea să-i binecuvânteze. Și cu atât mai mult s-a văzut ce? Măreția Harului Dumnezeu și gloria sa. Avram avea să fie numit Avram, care înseamnă tată al multor națiuni. De Dumnezeu poate. O să văd și contrastul între modelul omenesc și modelul lui Dumnezeu. Modul omenesc de la Babel și modul lui Dumnezeu în chemarea lui Avram și Sara. Omul depinde în număr mare de oameni? Așa făcea Nimrod. Haideți să fim mulți și să facem, să dregem. Oameni mari, puternici, mulți, da? pentru a realiza lucruri mărețe. Dumnezeu a ales doi oameni slabi din care a făcut o națiune. Oamenii de la Babel au vrut să-și facă un nume mare, dar Dumnezeu, așa cum spuneam și mai înainte, i-a făcut lui Avram un nume mare. Oamenii care lucrau la turnul lui Babel au folosit înțelepciunea umană. Avram și Sara s-au încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Voi face din voi o națiune. E spus la un moment dat, peste puțin timp lui Avram, în Geneza 15, dacă nu mă înșel, Avram ieși afară și uite-te pe stelele, la stelele cerului, câte sunt de mari. Așa voi face urmașii tăi. Ca stelele cerului și care ți-i pămări. Și așa a fost. Vezi? Ce alegem? Să ne credem în modul omenesc, în planurile omului, în metodele omului sau în cuvântul lui Dumnezeu? Uitați-vă ce frumos spuneți pe acest lucru în Evrei, capitolul 11. Și vă rog să țineți degetul acolo. În Evrei 11 cu 11. Evrei Iacob. Evrei 11 cu 11 spune: prin credință a primit Sara puterea de a ce? De a avea o sămânță. De urmași. Chiar dacă era stearpă, iar Avraam era înaintat în vârstă, deoarece el l-a considerat credincios pe cel ce i-a promis. Pe ceea ce a promis. De aceea, spune versetul 12, dintr-un singur om, și acesta aproape mort, spune, ce frumos subliniază, s-au născut urmași atât de numeroși ca stelele de pe cer și fără de număr ca nisipul de pe țărmul mării. Vedeți, Babel a fost construit cu energia umană. A firii pământești, a firii omenești. Și din mândrie, națiunea Israel a fost construită prin harul și puterea lui Dumnezeu. În ciuda slăbiciunilor omenești. Vedeți, trăim într-o lume confuză și Babelul este încă cu noi. Este încă aici. Dumnezeu însă, întotdeauna și atunci și acum, își are rămășița sa de oameni care trăiesc și îl urmează prin credință, având ochii ațintiți la ce? La orașul ceresc. Uitați-vă în Evrei mai departe, versetul 13. Toți aceștia au murit crezând, eroii credinței. Crezând ce? Însă fără să primească lucrurile promise, ci doar l-au văzut de departe, l-au salutat și au mătuit că sunt ce? Pe pământul ăsta ce? Străini și peregrini. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii, unei țări. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. Însă ei aspirau după o țară mai bună. Adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine. Uitați ce și interesant spune aici. Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cerată pentru ei. Oameni, trebuie să înțelegem că Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a pregătit Ierusalimul Ceresc, o cetate veșnică. Și ca reflexii personale, să ne punem întrebarea: sunt eu parte din rămășița lui Dumnezeu în vremurile acestea? Spuneam că oamenii au făcut întotdeauna ce au vrut. Babelul întotdeauna se construiește. Dar Dumnezeu și-a avut o rămășiță. Sunt eu. Ești tu parte din rămășița lui Dumnezeu? Ne-am oprit cumva pe drum? Am deraiat de la țara promisă a lui Dumnezeu pentru noi? Sau așa cum vedeam în versetul 16, este rușină lui Dumnezeu să fie numit Dumnezeu nostru? Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru lumina pe care ne-o dai prin el. Este așa de interesant cum prin lucruri care la o privire grăbită nu am vedea așa, nu am vedea însemnătățile Tale. Mulțumim că Tu totuși ne dai șansa să privim în cuvântul Tău și să vedem principiile Tale, adevărurile Tale veșnice, adevărul care ne pot schimba viața și ne pot schimba direcția, așa cum ai făcut-o cu Avram și cu Sara. Doamne, Te rugăm să ne ajut să ne vedem așa cum ne vezi Tu, să vedem viața noastră, este sau nu în voia Ta, are sau nu are viața noastră lucrurile pe care le facem, după care rugăm aprobarea Ta. Suntem noi în vremurile acestea în care multe turnuri se construiesc pentru ca oamenii să aibă un nume mare, să dăinuie. Suntem noi parte din rămășița Ta? Te rugăm să ne ajut să vedem realitatea și, Doamne, să ne ajut să nu ne oprim pe drum, să ne ridicăm, să ne întoarcem la Tine, să călcăm pe urmele Tale, să mergem și să trăim pentru țara promisă, pentru viața pe care Tu ne-ai dăruit-o, viața aceea de a te face, de a te cunoaște pe Tine și de a te face pe Tine cunoscut, de a construi biserica Ta. împărăția ta care nu are margini și nu și dăinuiește în veci. Doamne, ajută-ne să trăim în așa fel încât să nu-ți fie rușine de noi. Și te rugăm să faci acest lucru posibil în Fiul tău, Iisus. În numele Lui ne rugăm.